Book 2 17 17 17 في البيت În casă În casă هنا بيتنا Aici este casa noastră Aici este casa noastră. فوق يوجد السقف. Sus este acoperișul. Sus este acoperișul. تحت يوجد القبو. Jos este pivnița. Jos este pivnița. توجد حديقة خلف المنزل. În spatele casei este o grădină. În spatele casei este o grădină. La yujad shari' amam al-manzil. În fața casei nu este nicio stradă. În fața casei nu este nicio stradă. Tujad asjar bi jiwar al-manzil. Lângă casă sunt pomi. Lângă casă sunt pomi. هنا شقتي. Aici este locuința mea. Aici este locuința mea. هنا المطبخ والحمام. Aici sunt bucătăria și baia. Aici sunt bucătăria și baia. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Acolo este camera de zi și dormitorul. Acolo este camera de zi și dormitorul. باب المنزل مغلق. Ușa casei este închisă. Ușa casei este închisă. لكن النوافذ مفتوحة. Dar ferestrele sunt deschise. Dar ferestrele sunt deschise. اليوم الجو حار. Astăzi este cald. Astăzi este cald. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Noi mergem în camera de zi. Noi mergem în camera de zi. هناك يوجد صوفة وكنبة. Acolo este o canapea și un fotoliu. Acolo este o canapea și un fotoliu. Tafaddal, wajlis. Așezați-vă. Așezați-vă. Hunak yujad computeri. Acolo este calculatorul meu. Acolo este calculatorul meu. Hunak jihazi al-stereo. Acolo se află combina mea. Acolo se află combina mea. El televizion jadid tamaman. Televizorul este nou. Televizorul este nou.